na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 14 września, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Dostawy uzbrojenia dla polskiej armii były głównym tematem rozmów prezydenta z szefem koreańskiego rządu w Krynicy. Migrantów więcej niż mieszkańców. Na Lampedusie ogłoszono stan wyjątkowy. Program WF z AWF daje efekty. Najmłodsi połknęli sportowego bakcyla. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, mówił podczas forum polsko-koreańskiego w Krynicy prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu przypomniał o zakupach południowo-koreańskiego uzbrojenia dla polskiej armii, podkreślając, że to stabilne fundamenty polskiej gospodarki zapewniają bezpieczne środowisko dla inwestycji. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem produkcji przemysłu obronnego Korei. Podpisaliśmy umowy na dostawy samolotów FA-50, koreańskich wyrzutni K-239 Chunmoo, czołgów K-2 oraz armatohaubic K-9. Część produkcji czołgów będzie miała miejsce także w polskich zakładach, co przełoży się na wspólną produkcję i eksport na sąsiednie dla Polski rynki, a mamy nadzieję, że także szerzej w ogóle cały rynek europejski. Zeszłoroczna wartość polsko-koreańskiej wymiany handlowej osiągnęła rekordowy poziom. To też największy azjatycki inwestor w naszym kraju. Między innymi uzbrojenie z Korei Południowej stanowi ważny komponent w polskiej armii, która, jak mówi szef MON, ma być wkrótce najsilniejszą siłą w Europie. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował o kolejnych umowach na sprzęt dla wojska. Bardzo takim ważnym wydarzeniem były targi kieleckie. Obecna edycja zakończyła się w ubiegłym tygodniu, na której podpisaliśmy kontrakty o wartości ponad 100 miliardów. Wzmocnione zostaną także siły powietrzne. Zamówionych mamy 32, dwie eskadry F-35. Już w przyszłym roku pierwsze egzemplarze będą w rękach polskich pilotów. Zamówione mamy 48 FA-50. 12 spośród tych samolotów w tym roku będą. Część już jest w polskich siłach powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Przynajmniej jeszcze dwie eskadry rzeczywiście samolotów wielozadaniowych są nam potrzebne. Jakie to będą samoloty, pracujemy nad tym. Polskie wydatki na armię w stosunku do PKB są najwyższymi spośród wszystkich członków NATO. W najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych, które, jak mówi szef rządu, są realizacją wielkiej idei jeszcze z czasów Solidarności. Europosłanka PiS Beata Szydło mówiła w radiowej jedynce, że przejście na emeryturę stażową będzie wyborem pracownika, podobnie jak w przypadku przejścia na tradycyjną emeryturę. Myśmy obniżyli do 65 dla panów i do 60 dla pan, dając wybór. Jeżeli ktoś chce pracować, może dłużej pracować. Jeżeli ktoś nie chce czy nie może, to ma prawo do przejścia emerytury. I podobnie jest tutaj z emeryturami stażowymi. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że są osoby czy są zawody, dla których kontynuowanie pracy po takim czasie jest po prostu niemożliwe ze względów zdrowotnych czy też rodzinnych. I ten wybór będzie realny. Po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia w wieku 61 lat. Bolesny cios dla armii Putina. Ukraińcy na Krymie zniszczyli rosyjski nowoczesny system obrony powietrznej Triumf. O ataku powietrznym w rejonie miasta Eupatoria informowali wcześniej sami Rosjanie, twierdząc, że strącili ukraińskie obiekty. Tymczasem zgodnie z komunikatem ukraińskiej armii zniszczono warty ponad miliard dolarów rosyjski system obrony przeciwpowietrznej. To najnowocześniejsza rosyjska broń, mogąca jednocześnie atakować 6 celów powietrznych. Ukraińcy dokonali udanego ataku najpierw wypuszczając drony, które zmyliły rosyjską obronę, a następnie uderzyli rakietami Neptun. To pociski ukraińskiej produkcji, którymi w zeszłym roku zatopiono dumę samego Władimira Putina, krążownik Moskwa. Miejscowe władze włoskiej wyspy Lampedusa ogłosiły stan wyjątkowy. Kryzys migracyjny na tej niewielkiej wyspie osiągnął apogeum. W ciągu ostatnich 2 dni z Afryki przypłynęło 7 tysięcy migrantów. Relacja Piotra Kowalczuka. Obecnie na wyspie znajduje się o 1000 więcej przybyszów niż mieszkańców. We wtorek i środę na wyspę przypłynęło 160 małych łodzi z migrantami, w większości pochodzącymi z Afryki subsaharyjskiej. Sytuacja w miejscowym ośrodku dla migrantów z 600 miejscami jest dramatyczna. Część przybyszów koczuje na molo. Dziś samolotami i statkami ponad 2,5 tysiąca migrantów zostanie przewiezionych do ośrodków na Sycylii i w południowych Włoszech. Sytuacja ulega lekkiej poprawie. Również dlatego, że od północy do chwili obecnej na Lampedusę przypłynęło zaledwie kilka łodzi z migrantami. Pojawiły się spekulacje, że to efekt interwencji tunezyjskiej policji i straży przybrzeżnej. Wczoraj ku oburzeniu Włochów Francja i Niemcy podjęły decyzję o nieprzyjmowaniu migrantów z Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Program WF z AWF zachęcający dzieci i młodzież do sportu przynosi dobre efekty, dlatego będzie kontynuowany. W ramach programu przeszkolono ponad 30 tysięcy nauczycieli WF-u, mówi minister sportu Kamil Bortniczuk. Nauczyciele wychowania fizycznego dla większości dzieci są pierwszymi trenerami. Od tego, jak te lekcje są przeprowadzone i na ile nauczyciele wychowania fizycznego potrafią te lekcje atrakcyjnie przedstawić, często zależy to, czy dziecko połknie sportowego bakcyla, czy tego nie zrobi. A od tego zależy bardzo często jego przyszłość. Specjaliści z AWF-u sprawdzili kondycję dzieci. Wyniki są bardzo obiecujące, mówi Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzieci, które uczestniczyły regularnie w zajęciach w sportklubów, poprawiały swoją sprawność fizyczną i obniżały wskaźnik BMI. Jest to jasna, konkretna przesłanka, że trzeba ćwiczyć. Nieważne, czy to są sportkluby, SKS-y czy inne zajęcia pozalekcyjne, ale każda aktywność dodatkowa fizyczna wpływa istotnie na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Powód? Brak ruchu i fatalna dieta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Krzysztof Sagan. Odrobina chmury za oknem. Przyjemnie chłodzi drugą część jakże rozgrzanego tygodnia, czyż nie? Tell her. środek dnia to ten moment, kiedy należy chyba złapać oddech, a dużo się dzieje na świecie, prawda? Więc, drodzy Państwo, będzie dobre śniadanie w wspaniałym towarzystwie Raf Uzan Piotr, Uzer Piotr Firan. Będzie samograj, czyli dowiemy się, w co tam pograć, na przykład wieczorem. I, drodzy Państwo, naszym gościem będzie przedstawiciel Teatru Nowego w Poznaniu, a w Teatrze Nowym w Poznaniu dzieje się dużo, jubileuszowe obchody i o tym porozmawiamy za chwilę. Wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Program Trzeci Polskiego Radia. I need an alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. Stop it now. trójce do trzeciej. Naszym gościem jest szef promocji Teatru Nowego w Poznaniu, pan Rafał Michalczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Stulecie teatru, cóż to za wspaniałe wydarzenie, jakaż refleksja musi ogarniać twórców, którzy współcześnie tam pracują, na temat doświadczenia, jakie za nimi stoi tak naprawdę. No tak, 100 lat historii, chociaż my już śmiejemy się, że jak tylko zamkniemy drzwi teatru po premierze, to zaczynamy nowe stulecie i to do nas to nowe stulecie będzie należało. Ale tak, tutaj mówią wieki i faktycznie nazwiska, które przechodziły przez ten teatr, które chodziły po tych deskach, robią wrażenie, bo i pan Łomnicki, i pani Feldman, i pani Sława Kwaśniewska. Także fajnie być tu w tym miejscu o tej porze i czuć tą historię na żywo. Te obchody związane są z bardzo ciekawymi wydarzeniami. Będzie można i przeczytać, i zobaczyć, i obejrzeć. To kilka słów o tym. No tak, 15 września o godzinie 18 rozpoczynamy premierę Jana Klaty, doskonale znany tekst Szekspira Sen nocy letniej. U nas trochę w innej formie, trochę Szekspir na odwrót. Mam wrażenie, że wracający do korzeni, bo od zawsze był autorem perwersyjnym, mrocznym, aczkolwiek ten tekst zawsze jakoś tak trafiał na słodko i na sceny, i do książek, i na ekrany. A tymczasem u nas jest to trochę opowieść o lesie ateńskim, który jest bardzo średniowiecznym lasem, lasem, który, jak do którego się już wejdzie, to niekoniecznie można wyjść, albo na pewno nie w takiej formie, jak się do niego wchodziło. To brzmi groźnie, który... ale ciekawie. Tak, to spektakl, który gdzieś stawia pytania na temat cenzury w teatrze, na temat tego, co wolno w teatrze, na temat tego, czy twórca i artysta w teatrze może być po prostu twórcą i artystą. A z drugiej strony doskonała rzecz, żeby zobaczyć, jak można tak znany tekst połamać na nowo. Więc to chyba fajne, żeby coś takiego zobaczyć. No i tak, obchody mocno zaakcentowane też wystawami na terenie Poznania. Aktualnie dwie duże wystawy dotyczące czy to naszego teatru, czy wydawnictwa jubileuszowego, które się pojawia już od jutra w naszym teatrze. Będzie dostępne zarówno na miejscu, jak i w naszym sklepie internetowym, także zachęcam. A tam potężna dawka wiedzy, anegdot, historii, recenzji, zdjęć. Trzy potężne tomy dla wszystkich fanów teatru, nie tylko naszego. To też jest ciekawa podróż, nie tylko literacka, ale wejście w ten świat kulturalny, w zwyczaje, w postrzeganie teatru i jego funkcji, bo te recenzje wówczas miały na przestrzeni oczywiście dziesiątków lat, tych 100 lat zmieniały się te akcenty, to co było ważne, to o czym się pisało, jak się pisało. To jest ciekawostka. Myślę, że też dla państwa przejrzenie tego wszystkiego, kiedy przyszedł etap przygotowania tych 3 tomów, było to nie lada doświadczenie. Tak, no ja bardzo cieszę się z tego, że od zawsze czuć pewną elektryczność w powietrzu w tym miejscu i kiedy widać, jakie legendy tworzą się w okolicach premier, jakie wspomnienia mają aktorzy, którzy tutaj pracują po 30-40 lat, twórcy, to fajnie i dobrze wiedzieć, że cały czas to tutaj trwa i dzieją się rzeczy czasami dziwne, dzieją się rzeczy czasami, o które byśmy pewnie teatru nie posądzali. Ale wychodzi z tego zawsze coś fajnego na scenie i to najważniejsze. Ale tak, tutaj na kilkuset stronach zawarta jest cała pasja, miłość do tego miejsca i to warto przejrzeć, warto zobaczyć. Drodzy państwo, Teatr Nowy w Poznaniu przygotowuje się do świętowania swojego stulecia i rozpoczyna kolejne 100 lat przed sobą. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był szef promocji Teatru Nowego w Poznaniu, pan Rafał Michalczuk. Dziękujemy. Dzięki. Super. Oh,

program Trzeci Polskiego Radia. Bijatyka może być kultowa? Ach, może, zwłaszcza kiedy stanie się grą, a więcej o tym Radosław Nałęcz. Samograj. W dzisiejszym Samograju, zgodnie z tradycją, proponuję Państwu przegląd nowości. Będzie coś dla fanów sportu, ale na salony wraca również klasyk w nowych szatach. Radosław Nałęcz, zapraszam. Zaczynamy od sportu. NBA 2K24 to 25. część bestsellerowej serii koszykarskich gier ze stajni 2K Games. Oprócz tradycyjnych meczów, które można rozegrać w kilku trybach, są również dostępne specjalne wyzwania, w których główną rolę odgrywa jeden z koszykarskich mistrzów, Kobe Bryant. Najnowsza odsłona z numerem 24 nie wprowadza spektakularnych innowacji. Twórcy gry wyszli z założenia, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co dobrze działa. Dzięki pełnej licencji ligi NBA w grze znalazły się prawdziwe drużyny i zawodnicy. Mam tu na myśli zarówno aktualne nazwiska, ale również ikony tego sportu. Jest też dostępnych kilka trybów rozgrywki. Można grać samemu, wówczas przeciwnikiem jest sztuczna inteligencja, ale również z drugą osobą przez internet lub na podzielonym ekranie. Produkcja jest idealna na weekendowe wieczory, kiedy już będzie zbyt zimno na grę na prawdziwym boisku. Warto także zwrócić uwagę na MythForce. To produkcja, która stawia na akcję z elementami roguelike, której przyjdzie eksplorować losowo generowane podziemia. Tytuł nawiązuje stylistyką do amerykańskich kreskówek w stylu He-Mana. Akcja prezentowana jest z pierwszej osoby, a gracze będą musieli pokonać hordy potworów oraz unikać pułapek zlokalizowanych w lochach. Do wyboru są cztery postaci dysponujące unikalnymi zdolnościami. Będąca rycerzem Victoria, łotrzyk Rico, czarodziejka Maggie oraz myśliwy Hawkins. MythForce również jest możliwość gry solo i w kooperacji z innymi graczami. Jeśli jestem już przy kultowych amerykańskich bajkach, to warto wspomnieć o Inspector Gadget Mad Time Party. Ta dedykowana najmłodszym graczom produkcja pozwala wcielić się w tytułowego Inspektora Gadgeta. Jego zadaniem jest pokrzyżowanie planów doktora Klaufa. W tym celu agent musi odbyć podróż w przeszłość, by uratować Metro City, zanim zawiśnie nad nim niebezpieczeństwo. Oprócz głównego zadania w produkcji zaimplementowano aż 16 minigier, w których liczyć się będzie refleks. Na koniec przeglądu nowości klasyk. Mortal Kombat 1, czyli produkcja dla pełnoletnich odbiorców. Jedynka to nowa wersja brutalnej bijatyki z 1992 roku. Seria została opracowana przez amerykańskie studio Midway Games, które w 2009 roku zmieniło nazwę na NetherRealm i do dziś sprawuje pieczę nad kolejnymi odsłonami cyklu. Historia Mortal Kombat 1 osadzona została w odrodzonym uniwersum stworzonym przez boga ognia Liu Kanga. Then you have chosen war with a god. Znani wojownicy wkraczają w nową erę. Od nich zależy, czy połączą siły, czy też rzucą się w wir wzajemnej rywalizacji. Jednak nawet w tej rzeczywistości jedno pozostaje pewne. Zawsze znajdzie się coś, o co warto walczyć. Na arenę wracają zatem Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion i Milena. Ale te postaci zostały zaprojektowane na nowo, by różnić się od poprzednich odsłon. Mortal Kombat 1 to przede wszystkim tytuł dedykowany growym dinozaurom, ale młodsi gracze również znajdą coś dla siebie. Grunt, żeby byli pełnoletni. I to tyle nowości w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Samograj. Znów gonić, gonić, gonić w słowny wiatr. już Radosław Nałęcz przewołał postać Himena, księcia Adama, przecież tchórza, który nagle po wypowiedzeniu tych magicznych słów na potęgę posępnego czera pomocy przybywa i zmieniał się w tego zacnego superbohatera. Jak to jest, drodzy państwo, że kiedy przenosimy się pamięcią w te czasy, te lata 80., 90., to tak wszystko łatwo sobie zwizualizować, a z tymi datami na historii potem w szkole było tak trudno. No jak to jest? Program Trzeci Polskiego Radia.